الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا بكامل يخوتي وحني يوان وجوبي نك مسلدن نيتي غناو ديكو جيلي سي نيدن جيتوون تي جامن ديبي جامن يونت بي صحابه جيلي كو سي موم tabiyone jere ko ci sahaba yi ñi lan top jere ko ci ñoom non la continuer dox ba ci jamono yi junaydi radiyallahu anhu junayd nak mo motali matuk ab doxam mu melni jamono bobu lañ daldi am nak ay yu ñu deppo ci leralé ko seeni seeni yeug seeni mbax li ñu tuddé istirah la ko arab ta moy waxine yo xam dañ ci leral lañ bëgg leral am ay symbole ay seen jundji bok seen romance bop agit nak ay awrad yo xamanteni dañ ko jago dañ koy tartib dañ koy toftale ci ay waxtu yiñ ko wara def ak dajje nak ci ay serigne dajelo ci ay kilifa yu bok ci ñom yo xam ñu leen di yar ci seen ité ci mbolem nak gox islam yi ñu waxe seen yeg yeg nak reddiit yoonu tagatu yi ñu jaar ngir tagatu ci tasawuf bu am ci ab ciir tereliit nak tegge ni war dox ci digënté mourid bi ak sëriñ bi koy tarbiya andi yit meloy sëriñu tarbiya bu mat sëriñ buñ bañ wara toy sëriñ bañ wara toy ci mom ñu andi ko mu war don ko ak xam xam yalla ta am mat don jëm jo xam dañ koy kashfu mbiri jamanom ak nit ay nitam nit ñim jamanontel mu doon jëm jo xam di jikko jikoy matuk jikko yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax melokan serigne bobu daal wax ni sa bu ko talibi bi gisse nak la war digënté mom moy mu dox ko ab nosam ta waccandiku ci ay loxom top ko non nak la serigne ci tambalé di feñ kilifa yu mag yi mudi dajalé ci ñoom ñi sakku lu baax dajé ci ñoom ñu di leen jariñ di leen yéege ba bañ àgg ci xam yàlla jëli ci ay xam-xam yu leer yoo xamante ni natt duñ ko seeni barke ak seeni jaxiti feeñ ci ñi taqu woon ak ñoom ñu leeral it ginnaaw bi teggin yi war a dox teggin yi nit war a tegginoo teggini dugg ci tariixa bi delo ko ci cosaanam ci alquran ak sunna te loolu mooy seen mbir ci mbooleem seeni jëf ak seeni wax ak seeni xaar da ci jëkk mooy jaayante teggin jaayante ngir fab sa loxo teg ko ci loxo ngay jaayanteel jël kolere ci moom ñu di ko royee nag ci jaayante ak sahaaba yi jaayante ak yonente bi sa sa ci bayaatu ridwan ak it royee ko it ci ak it jubloo jëfe it aaya bi wàcc ci alquran wax ni inna alladina yubayicunak innama yubayicuna allah yadullahi fawqa aydihim mu ni wér ne ci xibaar yi ni daal ñu fab seen loxo di ko teg ci loxol ki ñuy jaayanteel di ko teg ci loxol yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa wér ne ci xibaar yi ni yonente bi dafa jaayanteel Ousmane teg benn loxo bi ca ba ca des wér ne ci xibaar yi ni yonente bi salaamatu nul akwa dafa jaayante ba noppi mu ni ko jaayante waatal mu def ko mu defaat ko ba muy ay yoon te loolu ku ne xam ne ne mbóoti nekk ci biir la loxo ba muy teg ci loxom di jaayante mbóot la ni kon bud loolu ku ne xam na ni yonente bi du wax ay neen du jeg-jeg di ko defaloo ci ay neen ni tey ku ne xam na sahaabi yu ba it du naafeq ci ak jaayanteem bu jëkk ba tax muy aaj ñëleku bamtu kon am na mbóot mu ci nekk ci dolli kuk nag yaatuk réew islam yi ak néewuk sëriñ soos yi ci gox yi buñ leen nattalee ci njës dañuy néew seeni sëriñ ràññiku lool ràññiku ci yeneen sëriñ si ci des nga xam dañuy jàngal ak yem ci bokk nit ñi jëkka siiw ci kuréel boobu yi ci tarbiya ci himma ci ñooñ 5e siècle moy achar de khadri jani rajulani ci jëk feñ ci kurelu tasawuf di tarbi ci itte ci la bok wala bok mom lañu jëk xamu jëf mo ak achar ahmed rafa'i ci ñu feñ ci masjid ci penko ci sawu bi achar abul hasan ash-shadhali ak abu madiana ci ñi fi jëk feñ lañu bok lolu mo wéy di dox ba ci mujjuk 12e siècle fukki lu xarnu ak ñaar at-tariqa at-tijaniyya feñ ci loxol abul abbas ash-sheikh ahmed at-tijani radiyallahu anhu ci al-maghrib al-aqsa ci sowu jant ba gëna sori qadriya tariqa qadriya feñ ci loxol ash-sheikh sid musa kunti yi mom tam ci sahara bi la dekkon as-sahara al-kubra ñoom ñaar ñu bok ben xarnu buñ feñ ci ñoom ñaar ñu nak jël ci ñoom ñaar ñu nak ak seen talibé ci la yoni way tabiyé yi tasaro ci bir Soudan ci muy mujuk muy fi ci sowu jant ak ci asara ko ci sahara non lañ démé ba waye mu nek waye ku melni chantiyan mu radhiyallahu anhu dafa beru yor tariqa bopam jele ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaare ko ci kashf wal ilham amit wirdu bopam wuko wum feti wo xam dafa ko jego budé ku melni cheikh Moussa Kunti mom mu wax ni mom momitam mbo ci tarbiya ci yonu qadir ci mom ci mom la téressé ci mom la sosi muni mom mom nak donte egon ni ci martaba bo wara jël ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam musta jag wetu jago wirdu bopam jamono bu ne rek weddo cheikh abdou khalid jan dan joxe ay joxe ay talibum diko joxe ay muritam waye nak ci iznu khas la jam digal lu digal lum jago lu joge ci yalla ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam barke feñ lol ci ñom ñaar ñoo ñi feñ ci ñi leen top mu wi nak di dox ñi dox no ni ci yoon wu jubbo wi ñom turuk sofe yu jotta feñ ba ci mu juk fukkelu xarnu ak ñet dugg ci ñeel beenu fukkelu xarnu ak ñent leer yi tambale dal du ci geji tasawuf tambule tekeral waye liwa drapeau islamit tambule di jaayu di yor ak chamoon munte dal amut ben katanguler gu ko meuna teye gum sukkandiku ndax yaq yu bari ak bidaa yu feñ ak xecco gundul xecco ak kilife fa gaduna li dal motax dem nañ ba danaka diine islamik am jafé waye mu tolé fofu rek la sun borom dogalal islam nak ku ñew yëngalat leer gi mu gëna jolli waat mu jël drapeau bi gëssam ko dal di tasare mbolom kéfer ak kacioré dal di pënd bi muuron kanam gu islamit mu pomp ko bam set wécc koku moy kan ash-shaykhul khadim radiyallahu anhu mu doon jëm jo xamni fi ci sowu jant bi turam wo yu ash-shaykhul khadim da kenta wo kenn du ko xëccu ak mom mu dello ci nak tarbiya ci bir bam dekkol dal di taxawalat ponki bam leer tek ko ci kaw kenn yi mu tek ko ci kaw fondation bu leer mu fess aw turam nak fess del aduna mu liggey bu jëm ëlëk ba am ci yol bu mag ak jëf duñu gërem mujj nak buñ né sëriñ bu mag bi dal fi ci réew yi ci ñi mu bokkal buñ né sëriñ mag bi xel yépp ci mom lay dem men xel du xëccu kenn du xëccu ci biir xel yi kenn du xëccu ak mom men xel du xëccu ak mom tur wo muy buñ né sëriñ bu mag bi dal xëreep ci cheikh khadim lëdum rabbilah muy mbir mo xamne nak mo gëlem lo borom xalaat yi ñu bokul ci diine ji borom xel yi ak xam borom xam xame ñu bokk ak mom diine yi di yoxamtiko di xol jagle yoy lan moko may ak lan moko may mu tim kep kum jamanteel timit ñako jitu lan moko may lool señ bi ci wax nak xémem ma tontu ciakuteful ko xamni mënuma wu jiyo mom mënuma wuté mom moma andi ci moma joci ma teural jumla yi may teural bu ci waxtane lenn ci li señ bi ragniko tambule ci bamu nekké ci ak tu tankam lim ragniko ci jikko yu kawé ak itté ju kawé ak gis bu djub ak xalaat bu xoot ak namel gu deugal gu melni wéñ ak xéeb lepp lu mu wutéel lu bokut ak limuy dund ta xamni di rek deugal xéeb gu xéeb lepp lu lolu mu doon mbir yu kawé doon jikko yu taar yo xamni xolu way ñaari way jurum la ci jëk mom ak mbokk bokk ñeko jégué dool ci momé bép xol bu ko xam ak képp kum tombé sax nga dajé ak mom képp rek ci ñuko mag jitt won ko ci kayfa fu diiné ak aduna ko ko gess rek sa xol wëlbatiko topiko la nek la siwé depuis mu doone tu tank nek ci kanamu wayjuram kenn mësta jaxaso ak mom ta du daliku nga ak doylo ci digënté ak mom ta sax doto ma teye sa bop ci wama top ci ginaaw li dal ci la doxé ak tutankam ci la mag ay andando mit ande ak mom ci noni kenn mësta jaxaso mom ca bamu feñé ba niñ ko mujjé gissé ta du jaxal na la ku mësta jaxaso mu sëriñ jaxal na ngir li feñ ci mom lool nak yalla xam way xañna li feñ ci deuguk li muy dundu ak jafandu gu deugar gum jafandu ci ak ngeemam ak yanu gum yanu bepp ciona ngir walu bo xam dine ko waral ak nek waxtu yep mu jaxal ko ci sax ci ak njub ci digante warte fi ak yi ñu sopp ak ku deddum lepp lu dul li mu nek deddul gu deggu ko xamne sax dañ ko moñale man dal di jëm jo xam dañ ko bind mu doon ki iman ci haqa'iq islam waye doon yit ki iman ci makarim akhlaq kon bu bind bi ñuy jëm ci kanam lañuy andi nak xam le kan moy serigne bi ak askanam ci de soup jur ñettal bi inshallah di ñaan sunu def nak degg defal no top def nak jeñu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.